karşıki dağdan. Lambalar yanar şu karşıki dağdan. Lambalar yanar lambanın çapında da Fadimem sevgi. Sevgilim yazar, ailetme beni, söyletme beni, ailetme. Bekletme beni alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni. Karşıki dağdan kuzular meler, şu karşıki dağdan kuzular meler, kuzu sesi değil de Fadimem. Ömürler biter, kuzu sesi değil de Fadimem. Ömürler biter, ailetme beni. Ailetme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni.